है दोस्तों, इश्क का दस्तूर ही कुछ ऐसा, जो इसको जान लेता है ये साला उसी की जान ले लेता है। यो यो, हनी सिंह। डार्क इविल रैपर्स, मैंने ओ सनम तुझे प्यार किया, तूने ओ सनम मुझे धोखा दिया, मुझको बता क्यों। मैंने ओ सनम तुझे प्यार किया, तूने ओ सनम मुझे धोखा दिया, तूने किया ये क्यों। मेरे महबूब कयामत हो, यार तो दूजा तैयार। मेरी तरह तू आहें भरे, तू भी किसी से प्यार करे, तूने ओ सनम ढाए सितम, तो ये तू भूल ना जाना के ना तुझ पे भी इनायत होगी। आज प्यार किया, करी जो वफा मुझे धोखा मिला, धोखा मिला क्यों। मैंने ओ सनम तुझे प्यार किया, तूने ओ सनम मुझे धोखा दिया, तूने किया ये।